via, via. Vine a parlar de tot i de res, del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal, simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem realment contents perquè estem en el programa número 20. Portem 20 emissions de programa. I per celebrar-ho tenim l'honor i el plaer d'entrevistar el senyor Salvador Sunyer. Bon dia. Bon dia, Salvador. Què tal? Com està? Molt bé. Amb ganes de treballar. Jo estic encantada de la vida perquè abans de començar, quan parla aquest senyor, es para tot i és un plaer sentir-lo i aprendre de la saviesa, la veritat. I estàvem aquí, quasi ens comença el programa i estàvem els dos xerrant. I bueno, això m'ho expliqui després ara amb el micro obert. Vostè va néixer l'any 1924, fill de Jaume i Eleonor, aquí a Salt. Sí. Expliqui'm una miqueta aquests primers anys de la seva vida. Aquesta edat tan petita no me'n recordo de les coses. Sé que vaig caure al foc. Oh. Sí, al foc. I em vaig cremar, vaig fer una corona aquí. Vaig estar, no sé pas, un hivern amb crostes al cap. Oh. I bé, ja està. Però jo d'allò ja, del meu record, comencen com vaig a estudi i això. Però vaja, nosaltres, els meus pares, feia molt poc que s'havien casat, feia un any que s'havien casat, i van venir a Salt. Eren de fora, eren de pagès, un era d'Estanyol i l'altre era de Brunyola. La seva mare m'explicava que va treballar a la fàbrica. Sí, a la fàbrica com a cros. Que hi havia moltes i moltes dones, m'explicava. 600 dones, eh? I els càrrecs, que eren homes, com sempre passa, els homes manen més, eh? Penso que això està canviant una no mica. No dic pas que estigui d'acord, jo dic que passa. Sí, sí, passa. Sóc que està canviant una mica. Expliqui'm, bueno, llavors la guerra l'agafa de petita vostè? Sí, nosaltres, els pares anaven a treballar i nosaltres anàvem a estudi. I jo vaig anar a la Salle fins a la Guerra Civil, que després la Guerra a la Unió de la Guerra Civil, en aquest cantó d'aquí, van desaparèixer totes les ordres religioses i, per tant, els de la Salle també. Aleshores vaig anar a l'Escola Nacional, que era on ara hi ha el grup aquest d'aquí al costat de les Bernardes. I no vaig trobar diferències. L'única diferència és que allà no ensenyaven religió i en aquella etapa d'aquí no se'n podia pas parlar d'això. Però quan l'ensenyament continuava sent igual en una escola que en l'altra, en la religiosa i en la pública. Potser l'única diferència era aquesta que dic, de la religió, però la resta igual. Memorístic, tot era de memòria, i mira, em vaig defensar com vaig poder. Però vaja, em guardo bon record d'aquestes escoles. I a 3 anys ja vaig plegar. I van a treballar a la fàbrica Ribes de Girona. A la farmàcia. Farmàcia, perdó, sí. A la farmàcia. Sí, es podia anar a treballar 14 anys i jo no els tenia ben bé, però gairebé hi era. I a casa em van dir que havia d'anar a treballar. I vaig anar a treballar a la farmàcia perquè em van dir que... Eren molts germans? 4. Jo sóc l'hereu de la casa cremada i els 3 germans. Una noia fa mort fa poc, la meva germana, el meu germà que és capellà i la petita que també és viva. Molt bé. I vostè va treballar a la farmàcia? Sí, vaig treballar-hi 4 anys. I després va a la farmàcia Simón? Després em van fitxar a la farmàcia Simón, perquè jo ja en sabia, ja havia fet l'aprenentatge i vaig anar a la farmàcia Simón. I allà vaig estar gairebé 30. 30 anys? Sí. I com comença a fer les classes de català que ens explicava abans? Bé, jo aquest tema em feia patir, la llengua, perquè... El meu pare em va ensenyar a llegir, no em va ensenyar el mestre a mi, em va ensenyar el meu pare a llegir. I jo llegia en català molt bé, i m'agradava molt llegir, i sempre m'ha agradat molt de llegir, molt. I amb aquestes, doncs, vaig anar fent reflexions sobre el país i el problema del país, que és la llengua que es perdia. Jo sentia la de la mare i la que s'enronava pel carrer i hi havia distàncies. I vaig veure què, i es va convocar... Així mig d'amagatotis hi havia uns cursos preparatoris que es feien per correspondència i després t'havies d'anar a examinar a Barcelona. I vaig fer-los, i vaig aprovar-los. I de seguida em va cridar en Triadú, que és el cap de tot això, en Joan Triadú, i diu, tu mateix has d'organitzar els cursos de català a Girona. I així es va començar. Perquè vostè m'explicava abans que la seva mare va aprendre a llegir als 80 anys. Sí. I per tant, la llengua que parlava... Era la dels seus pares i dels seus avis, i per tant era la llengua del país. I quan vostè volia recordar una cosa com es deia, pensava... Encara ara. Encara ara. Encara ara, quan tinc un dubte, abans del diccionari, que el diccionari tinc aquí, ja ho va veure vostè, un faristol amb el diccionari, però abans del diccionari penso com ho deia la mare, perquè sé que era la llengua dels seus avis, l'autèntica llengua catalana, sense cap mena d'interferència dels mitjans públics i dels diaris i res. I vostè m'explicava que quan feia de professor anglès es va trobar que el primer dia de classe quants alumnes hi havia? 100, un centenar. En ple franquisme. I quants dies va durar la classe? No, un. L'endemà el sergent de la Guàrdia Civil va dir que quedaven dissoltes aquelles classes. Sí. Bueno, ja té... Aquesta és anècdota, per exemple, vaig anar a molts pobles, eh? Volien buscar... A la farmàcia on treballava ja ho deien, és aquí aquella farmàcia que ensenya en català? Sí. Jo sí, també venem medicines, però és la farmàcia que ensenya en català. Molt bé. Després es casa amb la Carme. Amb la Carme. Carme, que sí. És bibliotecària, com jo. Sí. Sí, la Carme. La Carme era mestra, però no havia exercit mai. I va haver-hi aquestes oposicions aquí i les va guanyar. Sí, la Carme és la meva dona. Home, al costat d'un gran home hi ha una gran dona, i perquè pogués fer el que va fer, de fer classes, devia haver-hi un sustento a casa que és pogués que, educar 5 fills, no? És una gran dona i la saludem des d'aquí. És que ho és, una gran dona, la meva dona. Molt. Que bé. Ens estimem molt. Això és molt bonic, eh? Tan grans i... Sí, és que s'emocionin sí. d'haver viscut tants anys junts i seguir. Sí, jo vaig tenir molta sort. Molta sort, eh? Com us van conèixer? Per una avaria de l'autobús. Ah, sí? És gaire romàntic, però bueno. Sí que ho és, perquè coincidia amb l'autobús, anàvem a Girona, tots dos, jo a treballar, i ell a les Escolàpies que estudiava, i mira, els coneixíem, res més. I es va espallar l'autobús, i vam baixar, i vam coincidir tots dos que baixàvem, i vam anar tirant cap a Girona a peu, xano, tot enraonant, i d'allà va sortir tot. I allà se torna a veure l'endemà i es van anar... Sí. Eren joves? Ui, sí, jo tinc 3 anys més que ella. Sí, sí. I ui, vam fer un festeig molt maco. Sí? Molt. Amb molta literatura. Bueno, ja està bé. Parlàvem de literatura molt sovint, ens agradava molt el tema de la literatura, tots dos. On es van casar? Sí, sí. On es van casar? A l'església parroquial. Aquí. I el meu germà actuant de capellà. Oh, carai, sí, quin honor. Sí, tot de família, sí. Sí, sí, és únic. Per conèixer més el senyor Salvador Sunyer... Ja hem fet 50 anys de casats, ja. 50? Ja els hem fet. Felicitats. Sí, gràcies, sí, sí. Jo crec que sí. Ja hem passat volant. Volant. Sí, no? Quan s'està bé, quan s'està amb amor, no? Sí, és de tot. Per conèixer una miqueta més el senyor Salvador Sunyer, ficarem la seva primera cançó que va triat, que és una cançó d'en Raimon, Inici de Càntic en el Temple. Com és que ha triat aquesta cançó? Perquè encara hi som, aquesta etapa. Encara hi som. L'assaig era en plena dictadura. L'inici era quan començava la democràcia. I encara hi som, en aquesta etapa. Doncs anem a posar-la. Un poema de Salvador Espriu que s'appelle Debout du Chantic, du Chant au Temple. C'est un poème qui résume en disant que nous suivrons fidèles au service de ce peuple. C'est une chanson que je veux dédier comme hommage, comme hommage aux capucins du couvent de Sarria. Ara digueu la ginesta floreix i arreu el canvi a vermell de roselles amb nova falç comenceu a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els maig, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssim el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni, cisternes seques esdevenen cims, pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ara digueu, ara digueu. Quina emoció veure el senyor Sunyer quan deia la cançó, aixecant la mà i indicant. Nosaltres teníem, vam organitzar un grup de jovent, jo ja no era pas jovent, però un grup de jovent, i vam portar els 16 jutges quan ningú no els coneixia. Va venir en Raimon, l'Espinasc, que encara hi cantava, tota una colla, i els vam portar per la festa major l'embalat. Carai. Ningú sabia qui eren. Que Déu que apuntés. Seguim explicant coses del senyor Sunyer i ara veig aquí la seva, perquè la seva cronologia té 3 pàgines, ho haig de dir. És una meravella. Vull dir, podríem fer un monogràfic de 5 hores, 5 dies, el que fes falta. Amb una persona sàvia al costat, jo em quedaria aquí escoltant. Ja que vagi un altre programa. Llegeixo que vostè va començar al teatre amb un curset d'art dramàtic i la crea el grup Socarrel, l'agrupació catalana. Com és aquest moment? Què passa? Com funciona? Bé, jo sempre havia estat voltat de jovent. I el jovent, doncs, vol activitats, i una de les activitats que hi ha és el teatre. A Sal hi ha una activitat continuada de teatre. Perquè ja abans de la guerra, tots els partits polítics, tots tenien grup de teatre. Sempre. I per tant aquí vam fer un jovent, un grup d'aquest, i vam donar moltes voltes, vam fer moltes coses, vam recrupar-nos, vam tornar a fer-ne un altre, però jo sempre continuava sent-hi i encara ara hi soc, encara ara hi remeno. Ja ho explicarem després, que tenim un llibre aquí, l'altre llibre de les bèsties, que ja s'està representant. Bueno, ho expliquem ara, vinga. Que m'ho va regalar el senyor Sunyer, i que és com un bestiari però fet per vostè. Sí. No? I explicant els diferents animals. I això va sorgir pels seus fills, no? M'explicava. Sí, sí, sí, el vaig fer pels meus fills i anava fent un o dos animals cada dia i quan veníem per dinar, doncs la llegia i ens feien un panxó de riure. Però en vaig fer uns quants, mitja dotzena, què? Una dotzena, màxim. I ho vaig deixar parar, allò així. I ara, passats tants anys, un dia m'ho dic, però aquí això em podria ser un llibre, això. Clar. Ja està. I vaig fer uns quantes més. I el pròleg i l'epíleg, que dona raó de com està això, i veig aquí el llibre. I ara hi han posat música, I queda un espectacle molt bonic, molt amable, molt rialler, molt, molt amable, molt bé. Doncs mira, el que m'has dit, l'espectacle es diu com el llibre o té un altre nom? L'espectacle? Sí, sí. Es diu igual, l'altre llibre de les bèsties. Sí, sí, si sí, veieu sí. el títol d'aquest espectacle, sí, sí. aneu-lo a veure que val la pena. Sí, sí. Ara ho faran el Sant Narcís. Ah. Sí, el teatre de Sant Narcís aquesta setmana o l'altra, sí. I com viu el moment de la mort de Franco, vostè? Què passa en aquell moment? Aquí sal, com es viu? Mira, ja es veia venir. Estava gran, també. Es veia venir, però jo, no ho sé, estava... No hi pensava, amb això, en la política. Hi pensava pel que tocava la llengua, que era perseguida, i treballava perquè no ho fos. Però... ja es veia venir, morit, està bé, què passarà després? Ningú sabia què passaria després. El després sempre és el problema. I després va venir tot aquest embolic de fer de polític. Això estem parlant de l'any 77, que és elegit senador per l'Entesa dels Catalans. Sí. Això ja té una explicació. Jo de polític no n'he pas estat mai. N'he hagut de fer, però no n'he estat mai. No serveixo pas per fer de polític, ja que dic clar. Però... Segurament serviria molt més que altres, però és una persona molt honrada, i els polítics a vegades no ho són gaire. No ho sé, esclar, els partits polítics necessitaven persones conegudes perquè es votessin. I suposo que com que havia traficat amb tanta gent i tantes classes i tantes històries, i he manifestat moltes vegades com pensava sobre aquest tema, doncs em vam dir si volia anar de senador. Aleshores vaig dir, mireu, jo haig de convocar la família i si la família em diu que sí, ja vindré. Però si la família em diu que no, no vindré, per més que insistiu. I vaig convocar a reunió general. General. Home, són uns quants, la no? Família cinc fills. I els fills, eh? Clar. I tots en... Bé, i ells van dir tots per unanimitat que sí. I jo em vaig dir, bé, doncs, m'hi embolico. Cap a Barcelona. En aquest món tan estrany. Però, no, cap a Barcelona. Cap a Madrid. Cap a Madrid, clar, senador. Uau. Bé, va ser una aventura molt divertida. I vam treure la Constitució. La vida de senador... Com és la vida de senador? Per mi molt estranya. Sí? Sí, per mi molt estranya. Ens havíem de passar a Madrid tota la setmana, perquè estàvem fent la Constitució. La primera legislatura servia per fer la Constitució, acabada, se disvolia i venien eleccions. Per tant, aquells dos anys ens vam dedicar a fer la Constitució. I allà vaig veure que els que no eren catalans, a Catalunya no l'entenien pas. Ningú, ni de la dreta ni de l'esquerra. El problema del nostre país, allà no s'entén pas. Cap, no ho entén. Uns una mica més, però tots tenen el cap això que diu la Constitució d'entrada, que Espanya és un estat indivisible. No té ni cap ni peus, això, però ho diu. I m'agrada que se sàpiga que la gent han de tenir present que qui va guanyar les eleccions va ser la dreta. I tenia majoria la dreta, no l'esquerra. I per tant l'esquerra va haver de cedir moltes coses que no hagués cedit. Era així, una vida de... Bé, te passaves la setmana a Madrid sense un ral, perquè ens donaven, aguanteu-vos que no caigueu, 45.000 pessetes cada mes. I s'havia d'incloure els viatges d'anar a Madrid? No, el viatge sí que els pagaven. Ah, vale. Jo era pagat, però jo ho havia de fer, naturalment. Però fins que hi va haver-hi la Constitució feta, eren vigents els lleis franquistes. I per tant, allò era vigent. I com que no hi havia pressupost, es havia de fer la Constitució, llavors el pressupost, sense pressupost tampoc hi havia diners. Però, de manera que jo vaig plantejar a l'Entesa dels Catalans, dic, jo, escolteu, amb 45.000 pessetes, com podreu, no puc viure. Clar. De manera que ja m'explicareu què fem, a casa som sis. Clar. I llavors, la solució que em van donar, mira, era de deixar-me anar dormint un pis que tenien, però això no resolia cap problema. Bé, vull dir que la gent es pensa que s'hi fan rics a vegades. Potser així n'hi ha que se n'hi han fet ara, però en aquell temps... En aquell temps no crec, no? No, hi havia misèria i companyia. Va agradar fer la Constitució molt... Home, Déu-n'hi-do, és una cosa importantíssima, no? Sí. Bueno, la seva greu... S'hauria d'esmenar, S'hauria d'esmenar, perquè va en contra nostre, però vaja. Ja, però bueno, que estar en un moment històric tan important, això em refereixo, no? Sí, sí, sí. Bé, i vam fer la Constitució, i llavors es van dissoldre, i jo llavors ja vaig dir, plego. Torno cap a casa. Cap a casa, cap a la farmàcia. Cap a la farmàcia, va tornar una altra vegada. Cap a casa. De senador a Madrid, fer la Constitució. I classes de català. Bé, les classes ni fent de senador no les vaig deixar. Alguna que per un ple havia de ser i no hi podia anar feina al meu fill, que també ja era professor. Perquè a l'època franquista el perseguien una mica? O no, mai el van protegir una miqueta? Podia donar classes de català? O sigui, quan les donava no tenia... O feia una mica... Per exemple, aquest dia anglès que van trobar-li 100 persones sabien que era el professor, no el van venir a buscar per demanar-li explicacions o el van deixar? No, va tenir sort, doncs... No, mai. Temes, és a dir, que m'haguessin de... No, tocàs, t'ho dissolien i ja està. De totes maneres, vaig tenir sort que quan se començava a parlar de català i així, la Casa de Cultura va, la Casa de la Cambra de Comerç, el Francesc Ferrer, va a part d'en Jofre, era el ponent de cultura. I des d'allà, com que ensenyaven anglès i francès, ell hi va afegir català. I aleshores tenia un recolzament més públic de la Cambra de Comerç. I així la Casa de Cultura va donar la cara i va deixar-les bé. I allà vam engegar. I allà hi vaig fer 15 anys seguits. Quants mils i mils alumnes volten pel món? Molts milers. Gràcies a vostè. Molts milers, sí. Molts milers. Abans ho dèiem amb en Pere, que en Pere deia que és un molt bon professor. Encara se'n recorda de coses que li deia el senyor Sunyer, per en recordar-se'n de segons quines estructures gramaticals catalanes. Sí, home. I sempre trobo gent que em diu... Escolti, allò de la vaca cega era molt maco, perquè em diuen que els expliqueixi la vaca cega. Molt bé. Així tenim que torna a Salt, torna a la farmàcia, torna a fer classes de català. Com un boig. Aquella farmàcia, en deia la farmàcia que ensenya català. És aquí, la farmàcia que ensenya català. Passi cap a la rebotija. Què més passa després? Després comencen a sortir empreses privades que veuen venir que s'haurà de saber català. Agències, cambres... I aleshores hi havia cua allà. De manera que jo feia 3 hores al dematí, 3 o 4 a la tarda, i les a la farmàcia, que m'hi havia de ser... I tant en tant venia una aspirina. Després faig un pacte amb la farmàcia que estaré més poques hores perquè tinc moltes classes, clar, i etc. Però sí, va anar creixent molt de pressa tot això, molt. Aquell moment era un moment maco, veus? La gent tenia ganes d'aprendre-ho, no? Esclar, i en oficines tothom veien venir que haurien de fer documents en català, que ara és normal, però llavors anormalíssim era. I esclar, preveien que els hi faria falta. Després es presenta a les eleccions del Parlament de Catalunya. Sí, també sempre és el mateix. El venen a buscar. Sí, això mateix, diuen, els cops hauries de venir. Tornem-hi. Tornem-hi. Ja vindré, però vindré com independent, que dic clar. I independent vol dir, primera, que no depens econòmicament del partit. Segona, que votaré normalment amb el meu grup, però en lloc que no estigui d'acord, no. Votaré en contra. I ahir estem d'acord, doncs jo també. I cap allà? Cap allà. Cap a Barcelona? Sí, cap a Barcelona. Com va anar aquesta experiència? Aquesta experiència, bé, però una vegada vam tenir topades perquè va ser un moment que em volíem fer votar a favor de la LUAPA. I jo vaig dir, no votaràs a favor de la LUAPA. I estic en contra totalment. Vam venir a veure tots els grossos, vaig dir, no... Els grossos, diu. Jo soc independent, i així vàrem pactar-ho, i per tant jo votaré com m'assembli, amb consciència. I com que no hi estic d'acord, perquè ens perjudica Catalunya, no hi estic d'acord. I així es va anar. A partir d'aleshores hi havia una ruptura. Jo em trobava molt aïllat allà, molt isolat. I bé, vaig acabar la legislatura i quan vaig acabar vaig dir, ara sí que plego. Però després, quan acabava... L'Ajuntament de Salt. El matí vaig al Parlament, ja s'acabava la legislatura, vaig al Parlament i en Maixal Avedra, que era el conseller de Governació, em diu, Sunyer, demà surt el butlletí la segregació de Salt. Truco aquí i ja munten la manifestació, vespre. Vespre mateix ja hi havia sala independent. Bé, i llavors ve que, com que això era el març i les eleccions eren el juny, aquell interval d'independència s'havia de governar fent una junta provisional constituïda amb els que hi havia. I aquesta junta provisional també em van elegir per presidir-la. I com va venir el juny a les eleccions, aleshores em vaig presentar i em vaig ser alcalde. Què tal això de ser alcalde? Molt bé. L'experiència més propera potser amb la gent, no? Bé, jo soc l'alcalde que va haver d'executar la segregació. Una cosa és el decret i l'altra cosa és fer-ho, jo. Fer-ho vol dir que us heu de repartir en part proporcional, treure-ho de Girona i portar-ho cap a Salt. Tots aquells anys les contribucions de Salt havien anat a Girona i es havien gastat a Girona, al centre, la capital, no als carrers. Això ara com els de Madrid, no? Que s'ho porten i s'ho gasten. El mateix. Aleshores, clar, un tant per cent, un 19% pertanyia a Salt. Això vol dir que venia que havies de... Si hi havia dos camions, un que era una carraca i un que era bo, Girona volia quedar-se el bo. I nosaltres volíem colomar el dolent. I quan els municipals, per exemple, personal, doncs volien donar un que havia estat a la presó. Dic, aquest no, perquè ja el conec, havia estat a la presó per avui. Bueno, vull dir que vam haver de discutir tots. Peça per peça, persona per persona i cèntim per cèntim. I això va ser un procés llarg. En Quim m'hi va ajudar, no va posar-hi pas obstacles de cap manera, sinó que m'hi va ajudar tant com va poder també, però vull dir, era complicadès. Començant per dir que no teníem res, ni casa, ni alts funcionaris. Érem uns funcionaris, pocs, però els funcionaris ni el secretari, no tenien res. I per tant, es havia de fer tot, des del començament. I vàrem començar. Vam començar, ho vam fer durant 4 anys i 4 més i vaig fer 8 i prou. Jo crec que els polítics només haurien de fer de polítics 8 anys. 4 per aprendre'n i 4 per treballar. I s'ha acabat. Fer de professió tota la vida polític és un disbarat i un mal als països que es troben en aquest cas i per la democràcia. Estic molt d'acord. 8 anys i prou. 4 per aprendre'n i 4 per treballar. I relleu. En tot cas, es podria posar que cap de 8 anys, si es volen tornar a presentar, ho tornessin una vegada. Però m'hi pensaria molt. Per a mi, hi havia molts països així, començant per Nord-Amèrica. Uh-huh. I tant. Ficarem la seva segona cançó, abans de seguir parlant de Salt i de més informació. La segona cançó que ha triat és Jo, Manuel Serrat, ara que tinc 20 anys. Per què ha triat aquesta cançó? Perquè m'agrada. Sí, m'agrada. Molt bé, doncs anem a disfrutar-la. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Deus, vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre, vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, avui que el cor se m'embala per un moment d'estimar en veure un infant plorar, vull cantar la l'amor, el primer, el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passar pel món. Vull alçar la veu per cantar als homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus moren. Vull i vull i vull cantar avui que encara tinc veu, qui sap si podré demà. Però avui només tinc 20 anys, avui encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Parlar. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar veu alta, en veu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Aquí seguim en directe en el programa Parlem número 20 amb el plaer d'entrevistar el senyor Salvador Sunyer. I és que m'encanta. Jo, de veritat, que em quedaria davant del micro i dic parli vostè i que l'entrevisti en Pere. Estic llegint la seva supercronologia, que és, hi ha una mà de coses, i ara veig que quan va ser alcalde l'any 84 vostè estableix un ritual per als matrimonis civils celebrats a l'Ajuntament de Salt. Expliqui'm això. Bé, jo abans de... vaig veure que hauria de fer els matrimonis que ho demanessin l'alcalde, i vaig anar a veure abans els matrimonis civils de Roma i d'algunes ciutats italianes. I vaig quedar esparverat perquè ho feien amb un boato i amb un cerimoniol que aquí no hi podíem pas aspirar de cap manera. I per tant, jo vaig creure que dins la nostra humilitat el que havíem de fer era donar-hi dignitat. Un casament és un casament. Per mi és per tota la vida un casament. Cadascú que pensi el que vulgui. Però per mi és un pensament que casar-se és per tota la vida. I per tant, vaig creure que aquest compromís s'havia de revestir del màxim de solemnitat i sobrietat. I vaig pensar primerament que jo havia de posar-hi un hàlit d'amor, de literatura, de gràcia, que no fos simplement allò, sí. Jo havia vist un de casament civil en ple franquisme i era com despatxar un bitllet, deien, pam, s'acorda vostè, ja estava fet. No. I aleshores vaig dedicar-me, com havia de ser jo, de actuar jo. Primer vaig fer un cerimonial, que no n'hi havia cap, tothom ho feia com volia. I ho feien així, com si no anés un salvaconducte. I vaig començar a fer, un ritual que servís amb la barra de l'alcaldia i la clau de la vila sobre la taula, és dos allà, i que l'alcalde li fes un discurs. I en vaig fer 50. Carai. Els guardo tots. Els guardo tots en una carpeta, casament, com guardo tots els discursos d'alcalde, que n'hi ha dues carpetes. Home, això es podria editar i tot i fer un llibre. Sí. Bé, això va començar a córrer i llavors tot va ser cogut de matrimonis, que es volien casar amb vostè, matrimonis intel·lectuals i gent de cultura que volien casar-se a Salt. I venia molta gent de Girona. Sí. Molta gent, vaig casar molta gent de Girona. Podeu aconsegar estar junts, bueno, molts, i va, no? Va començar a córrer i després va començar a circular la necessitat que això s'arreglés. I alguns altres pobles van adaptar el nostre cerimonial. La Diputació en va fer un, també tenien aquell com a base, etc. I així es van anar agafant una certa dignitat. Home, 50 parelles, Déu-n'hi-do les que va casar. Sí, 50. Potser uns quants, 50. Potser uns quants encara estan junts. Esperem. Sí, sí, suposo, no? Que sí, suposo que sí, perquè em penso que ho van fer bé. Sí, no? Sí. M'has fet per vostè? No, i a més jo a vegades m'ho miro, una cosa bonica. M'agrada llegir-lo, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, jo els explicava com ho veia, això del casament. també ha fet molta sort, no? Casament, sí, sí, sí. I, però hi posava, evidentment, literatura, els diversos, feia coses, i que anava molt bonic. Carai, quina sort, haver sigut casat pel senyor Sunyer. Sí, jo tot sovint, diuen, té casament avui, sí, ja, sí, té raó, vingui, pita això baix, ben mudat, i amb la vara, i etc. Seguim llegint la seva cronologia i veiem que llavors el 89 se'n va fer el de pregoner a les Fires de Girona. Sí, em va trucar en Nadal, diu, ens hauria de fer de pregoner. Dic, bé, el faré. I com va anar aquesta experiència? Molt bé, a mi va agradar molt. Sí? Sí, sí, molt, molt, va agradar molt. Ui, i em va donar un taló amb 100.000 pessetes. Carai. I el vaig regalar. Vaig dir, compreu llibres catalans a les escoles de Girona. I ho vàrem fer. Sí, sí. Quina emoció. Molt, molt, bueno, i després de... Jo, a Salt l'he fet 4 vegades, o però... Oh. Cada alcalde me l'ha encarregat. I l'ha fet. 4 anys. Molt bé. Seguim parlant. Veig també que el 94 li donen la Creu de Sant Jordi. Sí. Com és que tinguin la Creu de Sant Jordi? Això és una cosa molt important. Es van equivocar. No, home, no. No ho sé, em van dir, mira, escolta, tens la Creu de Sant Jordi, entesos, doncs vaig anar-hi, on feia una festa molt emocionant, i mira, bé, em fa molt... Amb els càrrecs, no? Vostè que a vegades en parla, els càrrecs, sí. Estaven tots allà, la cúpula. Sí, es passa un lloc com es caigui. No. No. Són bona gent o hi ha de tots? Hi ha de tots, sí. Ja hi ha bona gent, ja, sí. Ja n'hi ha de bona gent. Ja n'hi ha, aquests no llueixen mai, aquesta bona gent, aquests no... Però hi ha gent molt treballadora, gent molt bona ja. I n'hi ha que no ho és tant. I com és la seva rutina ara? Ara? Que abans m'explicava que li deia, com s'inspira vostè? I me deia, a vegades estic dormint i me ve una frase i s'ha d'aixecar a escriure-la. Sí, sí, sí, un vers. Un vers. Paf! Em ve un vers. I sé que si m'oblido, si m'adormo, no me'n recordaré l'endemà. Que si fas el tron i en penses. Perquè... És un ritme i ja el vers, i ja el tens, i si el perds, i m'aixeco, sense fer fressa, però la meva dona sempre té una orella oberta. I diu, que no trobes bé? Dic, sí, em trobo perfectament, vaig apuntar una cosa. Diu, ah, bé, endavant, doncs. Clar, apunto, baixo, em torno a dormir. I l'endemà, quan tinc un moment, tinc el vers. I llavors ja em torno a situar. Carai. Abans de seguir fent l'última part del programa, ficarem la seva tercera cançó, que ha triat vostè, Eduard Griet, Suites de Piergrin. Bueno, hem d'explicar que tota la seva família és molt de músic, també, no? Sí, a casa nostra hi ha molts músics. Molts, molts. Tinc nets, molts nets. Bueno, tinc un fill, en Miquel, que és músic i professor de conservatori, professor de composició. I nets, ui, tinc... Dos que toquen el violí, una viola, un de viola de gamba, un violoncel, una que estudia cant. De manera que quan fem una festa familiar, som 23, pocs. Pocs, talma, sí, eh? No. I la meva dona té feina llarga. Però fem una festa així i llavors hi ha concert. Oh, carai, quin privilegi ser de Cal Sunyer. Sí, anem allà, nyigo. Sí, sí, hi ha molts músics. A mi m'agrada molt la música. Sí, sí. I ja ve de família, suposo. Pues ficarem la seva cançó. L'agafa, no l'agafa? Sí. Que bonica aquesta cançó, senyor Sunyer. Molt. És com un poema, això. Fas el primer vers, és la frase musical, i la van passant d'un instrument a l'altre i tots plegats. La música clàssica va tot toca per dintre. He fet molts anys de música al conservatori, però llavors vaig anar a Madrid a estudiar i un noi del barri tocava al Teatre Real, violí, en Tomàs Potirón, sí, gran violinista, i ens convidava, clar, era un plaer anar gratis al Teatre Real, perquè quan hi havia les passes finals, doncs hi anava a veure òperes, i clar, allà dintre, a sentar-te, i sobre gratis. I escoltar aquella música, te tocava l'ànima, sorties d'allà com si t'haguessis 3 quilos de sobre. Sí, sí, sí. Aquí això de la música no acaba de funcionar. A les escoles... No... No sé com es podria motivar el nano, no? Perquè valorés... Hauríem de dedicar-hi una estona, perquè és un art important, la I música. Tant. No, i a més, avança les feres, no? És com l'amor. Que sí, que sí, que sí. Tenim 5 minuts. Què va tenir ganes d'explicar-me abans d'acabar? O alguna cosa, alguna anècdota que hagi quedat pendent? Té tantes i tantes coses que em costa ara discernir i trobar una cosa important, perquè tot el que surti per aquesta boca és important. Però digui vostè el que... No sé, alguna anècdota, alguna cosa que tingui ganes de compartir. Els seus anys de professor o d'alcalde. Bé. O de la llengua catalana, el que vulgui, senyor Sunyer. Els anys de professor, perquè jo, com ser polític, no vaig deixar mai de fer classe. La vaig continuar fent, com vaig poder, i si alguna vegada no hi podia ser excepcionalment, hi anava el meu fill. Jo tinc molt bon record, per exemple, d'un curs que va haver-hi a Lloret, que només eren mestres, en aquella època. Mestres de Blanes, de Tossa i de Lloret. Un curs amb mestres. Molt, molt. Tota una classe de mestres que volien aprendre català. Era hora. Molt bé. Tinc molt bon record de Lloret. Molt. I vaig anar. Ui, vam anar-hi 2 anys seguits a Lloret. I a vegades havia de venir el meu noi, perquè jo allà fèiem 2 cursos ja i... Sí, sí, va anar a Lloret, va venir Domènec a dir que sí, volia anar allà a fer classe. Dic, home, és molt lluny, no tenia pas cotxe, jo, llavors. Diu, oi, aneu a buscar, i et portarem, no pateixis. Doncs vinga, anem-hi, ja està. I vam anar. Sí, una cosa, ara que deia això del cotxe, una cosa que em fa gràcia és que jo vaig molt, anava molt a les escoles, i encara ara hi vaig, encara hi vaig a ser, a l'Espriu. I els nens... Els hi preguntes, t'agradaria ser alcalde? Sí. Tots diuen que sí. Si els hi preguntes per què, diuen per manar molt. Per manar molt. I si els hi dius que preguntin alguna cosa a mi, diuen, primera pregunta que em fan, quin cotxe té? Resposta d'en Soler, un 2 cavalls. Com diu? Dic, un Citroën, 2 cavalls. Queden així i no ho entenen, perquè els diuen que tots tenen cotxes molt grossos, polítics, n'hi ha de tots. Jo al Parlament de Catalunya, perquè teníem un lloc reservat allà davant del Parlament, doncs només hi havia un altre Citroën, que era el d'un metge, no sé d'on era, un diputat que era metge, i anava amb un Citroën com el meu, els altres no eren pas com el meu, però jo vull dir que és la pregunta que farà el nano, quin cotxe té? Sí, també m'ho deia abans, no? Que vostè per relaxar-se o perquè tenia un dia que tenia molts problemes s'anava a les escoles a veure nens. A l'escola. I veies els ordenances que porten allò amb uns ulls així perquè pensaven, què va fer aquest aquí? Jo feia voltes pel pati, veia els nens quan jugaven, m'airejava, sortia allà ben animat i tornem cap a l'Ajuntament. Però m'airejava jo a l'escola, m'agradava. I alhora veia què s'havia de fer i què hi faltava també. Miraven amb el llum obert a veure què s'havia de fer que pogués fer jo. Perquè a l'administració no li agrada que els alcaldes hi remenin per les escoles. Mal fet. Els alumnes seran súbdits de l'alcalde aquest i l'altre que ve. Uh-huh. Vostè m'explicava que aquí Sal va fer una reunió de mestres abans de començar l'escola i van quedar parats els mestres. Sí, no? Va trucar la delegada, diu que passa alguna cosa. Dic, no, no passa res. Vos res més natural que l'alcalde, que sap que hi ha una colla de mestres nomenats de nou, els vulgui saludar i conèixer, els que han d'educar els fills del poble. Això és normalíssim. Hauria de ser normal, això. I tant. I vam venir, vam fer una mica de piscolabis i l'Ajuntament, vam xerrar una estona, els vaig dir com veia l'educació, ells no sé com la veien, però com la veia jo, i van dir, miri, tots havíem estat en molts ajuntaments, mai cap ens havia convidat a res. Així també treballen més contents, no? I fan la feina més ben feta. Van quedar contents, van quedar contents, sí, sí. Vaig dir jo, si puc, ja us reuniré més vegades, però ara ja no soc pas l'alcalde. Ei, millor, eh? Encara podria fer-ho, senyor Sunyer, no. L'energia que porta. Jo, prou. 8 i prou. 4 i 4. 4 i 4, té tota la raó. Estava mirant coses del senyor Sunyer i he trobat un llibre que es diu El mirall i les ombres, i en Dani Vivern diu del senyor Sunyer que té el do de l'expressió fàcil, fluida i feliç. I dic, és veritat. En Vivern és bon nom, eh? No sigui modest, que ara té dret que la fa alegaim entre tots. Mira, no sé, no me costa pas de fer coses. No em costa pas, al contrari, més aviat més fàcil. No tinc pas dificultats fer coses. No sé què fer, no sé si serà res de l'altre món, però m'hi trobo bé. Mira, surt espontàniament, vas fent, i una cosa em fa l'altra, i aquesta ja lliga una que ve, i doncs penses què faràs, i sempre hi tens alguna coseta aquí ficada. Que no pari la que caixa. Que no pari. Que tenim moltes ganes de saber més coses i de que comparteixi més coses seves. Com cada... Vol alguna cosa? Vols explicar alguna cosa més? No. Vagi dient. Vostè pregunti. Si tenim ja només 3 minuts per doncs acabar el programa. 3 minuts. Com... Doncs dir-li que la felicito pel programa. Ai, perquè l'ha treballat molt. Escolti, això és fer entrevistes. Gràcies. On deu? Quin honor. I la música també, eh? Home, en Feres, amb un equip, si no, sent un sense l'altre no podríem pas. Cada setmana acabem el programa dient un aforisme, i aquesta setmana és d'Honoré Balzac, i diu, la persona gran és algú que ja ha dinat i observa com dinen els altres. I això em fa pensar en vostè, no? Que vostè, a més, és una persona sàvia, que s'ho ha currat durant la vida, i ara doncs, té el do i el plaer de veure com dinem nosaltres. I vostè ja... També. L'altre que hem triat és en Dario Aguirre i diu, les persones grans són cofres que guarden els secrets de l'existència. Què opina quan vostè veu la gent d'ara amb els nostres... Com veu la crisi actual? Que és... Mira, jo, la joventut és com és el temps. Uh-huh. Va lligada amb el temps, evoluciona el pas del temps, i actualment molt el pas de les grans multinacionals, que són les que marquen totes les modes en tot el sistema. I trobo poca llibertat. Quan dic llibertat vol dir el veritable sentit de la paraula. Ser lliure vol dir ser lliure. Vol dir no tenir lligams. I els dels multinacionals és un lligam colossal. Domina la premsa, domina tot. La moda. Per tant, jo sento parlar molt de llibertat. No sé què entenen per llibertat, però llibertat vol dir ser lliure. I ser lliure vol dir no tenir res que t'esclavitzi. Aviat està dit. Quanta raó que té. Res que t'esclavitzi. Cada setmana dediquem el programa... a gent. I aquesta setmana el volem dedicar a les persones grans, a les grans persones que d'una manera activa van gestar l'actualitat i el present de tots. Li donem gràcies per existir. Des d'aquí, senyor Sunyer, ha sigut un plaer molt gran tenir-lo aquí. A mi també de venir-hi i de conèixer-la. I espero... No marxi, i fa bona feina. M'agradaria que tornés algun altre dia, ens seguís explicant més històries, ens volgués presentar llibres, i té un espai, i moltes gràcies de tot cor per haver vingut. Quan vulgueu, en Sunyer és a casa vostra. Bueno, fins que vostè va muntar la ràdio. Això no m'ho hem explicat. Sí, el primer temps de la ràdio. Els primers temps. Això ho explicarem un altre dia, que se'ns acaba el temps. Gràcies a tots i fins la setmana que ve.